चलिए अगली आयत को देखते हैं, 157 को। वलैन कुतिल तुम फी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फिरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमाउन। और अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या खुद मर जाओ, बहरहाल अल्लाह की बख्शिश और उसकी रहमत इन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें ये लोग जमा कर रहे हैं। इस आयत की काबिल गौर बातें जो हैं वो कौन सी हैं? पहली चीज़ इंशाल्लाह हम देखेंगे कि फ़ी सबीलिल्लाह मौत कौन सी होती है, अल्लाह के रास्ते की मौत क्या होती है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि अमूमन इंसान क्या जमा करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वलैन कुतिल तुम फ़ी सबीलिल्लाह, और अगर तुम मारे जाओ अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह का रास्ता कौन सा रास्ता होता है? हर वो रास्ता जिसके ज़रिए से इंसान अल्लाह के दीन को बुलंद कर दे। मैदान जंग को तो हम कहते ही हैं क्योंकि उसमें जान की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि बंदा मोमिन की पूरी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में होती है। अगर अल्लाह की दी हुई नेमतों को देख लीजिए एक तरफ रखें और दूसरी तरफ आप अगर देखें कि वो लगती कहाँ है। मिसाल है कि हमारे पास वक्त है, हमारा वक्त कहाँ लगता है? अल्लाह के रास्ते में लगता है, तो वो फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाह ने हमें माल दिया, हमारा माल अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लगता है, तो वो फ़ी सबीलिल्लाह। औलाद, अगर औलाद को हमने ऐसे कामों में लगा दिया कि जो अल्लाह के दीन को बुलंद करेगी, तो वो समझ लीजिए कि वो फ़ी सबीलिल्लाह। ईमान वाला पूरे का पूरा अल्लाह का होता है। कहते तो हम हैं लेकिन समझते नहीं। कोई मरता है तो क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाह, क्या मतलब है इसका? हम अल्लाह के हैं। और अगर इसको वाहिद में करेंगे तो इन्नी लिल्लाह, मैं अल्लाह के लिए हूँ। मानते हैं क्या हम अपने आप को अल्लाह का समझते हैं? 24 घंटों में से कितने घंटे मेरे रब के हैं लिखिए, यानी बांटते हैं ज़रा चीज़ों को, तोड़ के देखते हैं कि मैं कितनी अल्लाह की हूँ, मैं कितनी अपने नफ्स की हूँ और मैं कितनी दुनिया की हूँ। पहले वक्त को देख लेते हैं। 24 आवर्स सबको मिलते हैं, इवन कोई एक मिनट कम या ज़्यादा नहीं। इस मामले में बड़ी इक्वलिटी है, अमीर और गरीब नहीं है कोई, सबके पास 24 आवर्स हैं। चलिए मेरे 24 आवर्स में से कितने घंटे अल्लाह के हैं, कितने मैं अपने नफ्स के लिए इस्तेमाल करती हूँ और कितने मैं दुनिया के लिए करती हूँ। बस आप देखिए कि नफ्स के लिए जो है उसमें आपकी नींद आ सकती है, खाना पीना आ सकता है, थोड़ा रिलैक्स होना आ सकता है। अल्लाह के लिए क्या है? 5 वक्त की नमाज हो सकती है, अल्लाह के दीन को सीखना सिखाना हो सकता है, अल्लाह की रज़ा के लिए किसी की खिदमत करना हो सकता है। ये सारी चीज़ें फ़ी सबीलिल्लाह आती हैं ना। और दुनिया के लिए क्या है? दुनिया के लिए वक्त कहाँ लगता है? कोई इसकी मिसाल दें, प्रैक्टिकल एग्जांपल। जी फरी, लोग आ रहे हैं तो घर साफ कर लें। हाँ, घर भी हम तभी साफ करते हैं जब लोग आए। जी अमूमन जी कोई क्या कहेगा? जी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि लोग आ रहे हैं तो लोगों के लिए। हम बच्चों को भी यही शिर्क सिखाते हैं, बेटा कमरा साफ कर लो, मेहमान क्या कहेंगे। अल्लाह का खौफ नहीं, मेहमानों का खौफ दिला दिया। जी और दुनिया के लिए क्या होता है आप बताइए? हाँ जी, वो तो नफ्स की इत्तबा है ना। अच्छा, ये कह रही हैं कि कुकिंग, सफाई, शॉपिंग, जॉब्स। अब देखिए कि दुनिया के लिए जो हम करते हैं ना, ये वो है जिससे हमें कुछ नहीं मिलता। और मुझे तो ऐसे लगता है कि हम अपने वक्त का अक्सर हिस्सा इस खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, प्रिटेंड करते हैं एवरीथिंग को। जी घर डेकोरेट क्यों करते हैं? ये भी अच्छी बात इन्होंने कही कि अमूमन जब हम घर डेकोरेट करते हैं तो क्या सोच के करते हैं? हमें अच्छा लग रहा है इसलिए। हमें तो अच्छा, हमें तो अपना क्लोजेट भी अच्छा लगता है, उसमें क्यों नहीं डेकोरेशन पीस रखते है? वहाँ कोई देखेगा नहीं है? ड्राइंग रूम क्यों सजाते हैं? दिखावे के लिए करते हैं, लोग हमें एक्नॉलेज करेंगे। जी बिल्कुल है। और बताइए, चलें इसके अगली नेमत पे चलते हैं। दूसरी चीज़ लिखिए माल। अल्लाह ताला ने हमें माल दिए, जिसको जितना भी मिला है, किसी को 100 मिला तो किसी को 1000 मिला, उसके परसेंटेज आप लगाइए। मेरे माल का कितना परसेंट मेरी ज़ात पे लगता है? एक महीने का हिसाब करके देख ले, चीखें निकल जाएंगी। मेरे माल का कितना हिस्सा फी सबीलिल्लाह लगता है और कितना दुनिया के लिए लगता है। ये जो भी आप बात कर रहे थे ना, डेकोरेशन पीसेस और लग्जरी, ये अगर दिखावे की है तो ये दुनिया के नाम पे लग रहा है ना। आपकी जरूरत है एक आरामदेह लिबास, और आप अगर उसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें लगवाते हैं जिससे आप खुद ही मुश्किल में हैं, तो वो किसके लिए है? दुनिया के लिए ना। और कोई बताइए, माल कहाँ लगता है? यानी मिसाल है कि अल्लाह के लिए हमारा माल लगे, उसकी क्या मिसाल है? गरीबों को सदका, खैरात, मस्जिद में देना, ये सब है ना। देखिए, ये छोटी सी एक एक्टिविटी है, अगर हम अपने माल की बांट कर लें, मुख्तलिफ तरीकों से उसको रख लें कि कहाँ क्या लगता है, मैं क्या करती हूँ, तो एक आसान होगा। आप सिर्फ तीन चार कॉलम बना के तो अपना खुद मुहासबा करेंगे ना, तो इससे आप अपने आप को बाद में चेक करेंगे कि मैं कितनी अल्लाह की हूँ, कितना मेरा अल्लाह के रास्ते में लगता है और कितना मेरा दुनिया के रास्ते में लगता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि उम्र, जिंदगी देख लें, अल्लाह ने नेमत दी है ना, हम इसको कहाँ लगा रहे हैं? हम 20-20, 25-25 साल पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, क्योंकि हम दुनिया में कुछ कर लेंगे, एक स्टेटस बन जाएगा, एक जॉब अच्छी मिल जाएगी। हमारी उम्र के कितने हिस्से अल्लाह के लिए लग रहे हैं? खौफ आता है ना सोच के, मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे एक बर्फ है और पिघल रही है, और अगर मैंने इसको इस्तेमाल ना किया तो ये मेरे हाथ में भी नहीं रहेगी। एक शख्स है, वो कहता है कि मैंने सूरत असर जो है वो एक बर्फ फरोश से सीखा। मानी क्या? कि जो बर्फ बेच रहा था और आवाज लगा रहा था, लोगों उस शख्स पे रहम करो जिसका सरमाया जिंदगी घुल रहा है, यानी मेरा मेरी सारी जिंदगी की कमाई है, तुम नहीं खरीदोगे तो ये पिघल जाएगी, ले लो जल्दी, शाम तक तो ये पानी बन जाएगी। हमारा वक्त कहाँ जा रहा है? क्या एक ईमान वाला, एक वो शख्स जो अपने आप को अल्लाह का कहे, क्या वो अपने 4-4 5-5 घंटे सिर्फ एक विंडो वॉचिंग के लिए लगा सकता है? सिर्फ एक नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने के लिए 3-3 घंटे ऐसी चीजों को वो देख सकता है कि जिससे अल्लाह ताला ना, जिससे दुनिया में कुछ मिलना ना आखिरत में, उल्टा जहन परेशान होके जाएगा। सोचने की बात है ना। फिर इसी तरह आप देखिए कि सलाहियतें, स्किल्स, आप अपनी स्किल्स लिखें, मेरे पास क्या स्किल्स हैं, अल्लाह ताला ने सलाहियत क्या दी है। बस आप देखिए कि कुछ लोगों को कुकिंग की सलाहियत हमारी है, क्या इसमें से कभी कोई एक वक्त या कोई ऐसा वक्त हुआ कि हमने सिर्फ अल्लाह के लिए इस कुकिंग को किया? हम घर साफ रोज करते हैं, टाइम लगता है, क्या कोई एक दिन ऐसा भी था कि हमारा घर इसलिए साफ हुआ कि ये अल्लाह के लिए है, या ये जगह मेरी अल्लाह के दीन के लिए है? खुद ही साफ करते जाए, अपने लिए करते हैं, खुद ही खत्म करते हैं, फिर शुरू कर देते हैं, फिर अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि बच्चे, औलाद, हम बच्चे पालते हैं तो क्या सोच के पालते हैं? सच्चाई से बताइए, किसी के बच्चा नहीं होता तो उसको गम क्या होता है? मेरा बुढ़ापा क्या होगा, पानी कौन पिलाएगा? और ये नहीं पता जिनके हैं बेचारों के, वो भी पिला पा रहे हैं कि नहीं पिला रहे हैं? औलाद मांगते हैं तो अपने लिए मांगते हैं, दुनिया क्या कहेगी? यानी माँ परेशान होने लगती है अगर साल से ऊपर हो जाए बच्ची की शादी को, किसकी औलाद नहीं है, और उसी बच्ची के घर में दीन नहीं है तो माँ को कोई फिक्र नहीं है ना। हैरत की बात, एक बच्ची, उसके दुनिया की हर नेमत है, घर की नेमत सब कुछ, दीन नहीं, तो माँ कहती मेरी बच्ची बड़ी खुशहाल है, मैं बड़ी इस बच्ची से ठंडी हूँ, और दूसरी बच्ची जो है अगर उसके पास दुनिया की नेमत नहीं लेकिन दीन है, तो वो लोग कहेंगे कि बस अल्लाह ताला इनको ये कर दे। कभी गौर से देखे ना तो हम अल्लाह के नहीं है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वाला इन कुतिल तुम फी सबीलिल्लाह, ये तो आखिरी बात है। मुझे तो ये लफ्ज़ बोलते हुए शर्म आ रही है कि अल्लाह के रास्ते में कत्ल तो बाद की बात है, हम तो अपनी ख्वाहिशें कत्ल नहीं करते, हम तो अपनी आरजुएं तमन्नाएं कत्ल नहीं करते, हम तो अपना स्टेटस कत्ल नहीं करते, हम तो अपना गेटअप ऐसा नहीं करते कि जिससे अल्लाह ताला के बन जाए। तो अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल होना तो बहुत बाद की बात है, कहा अगर तुम मर भी जाओगे तो फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते में। अगर किसी इंसान की जिंदगी, उसकी कुव्वतों का किबला अल्लाह है, अगर उसकी औलाद का किबला, उसकी माल का किबला अल्लाह की जात है, यकीन करें घर में बिस्तर पे मरेगा, शहादत की मौत पाएगा। अगर जिंदगी अल्लाह के नाम पे नहीं लगाएंगे ना हम, तो मौत भी नहीं मिलेगी अल्लाह के रास्ते की। और ये जिंदगी जा रही है, हमारे हाथों से लोगे जा रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए कि आगे क्या होने वाला है। अल्लाह ताला कहता है अगर तुम ये जिंदगी मेरे नाम पे लगाते हो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, ला मग़फ़िरतुम मिनल्लाह, اللہ معاف کر دے گا جو تم نے گناہ کیے، جو گناہ غلطیاں ہو گئیں، خطائیں ہو گئیں، اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، ورحمتن اور رحمتیں دے گا. یعنی تم یہ دنیا میرے نام لگا دو جو ویسے ہی چلی جانی ہے، میں تمہیں ایسی چیزیں دوں گا جو خیروں میں ما یجمعون. تمہیں آخرت دے دوں گا جہاں جا کے نہ تمہیں موت آئے گی، نہ تمہیں بیماری، نہ تمہاری بھوک، نہ وہاں بڑھاپا. کیوں؟ کہ یہ سب دنیا کے اندر وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے دی. تو اگر زندگیوں میں رخ بدل پلٹ جائے، صرف دیکھیں اینگل چینج کرنے کی ضرورت ہوگی. آپ چل تو رہی ہیں نا، گاڑی میں جو بیٹھا ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن اگر صحیح رخ پہ چلا رہا ہے تو ایک منزل پہ پہنچے گا نا. اور اگر رخ ٹیڑھا ہے تو ایٹ دا اینڈ آف ڈے ہو سکتا ہے وہیں کھڑا ہو گھوم گھام کے جہاں صبح چلا تھا. ہم وقت گزار رہے ہیں، زندگی گزرے، ہم کھا بھی رہے ہیں، ہم پی بھی رہے ہیں، ہم دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں، صرف اس کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے. اسلام نہ ہم سے ہمارے گھر لے گا، نہ اسلام کپڑے لے گا، نہ اسلام ہمارا زیور لے گا. صرف ہم نے اپنا آپ رب کے حوالے کرنا ہے کہ اللہ میں نے ہر چیز کو لمیٹڈ کرنا ہے، میں تیری بننا چاہتی ہوں. میں تھک گئی، میں دنیا کی بنی، میں نے ہر ایک کی خدمت کری، میں نے لوگوں سے بڑی عزت چاہی، میں نے لوگوں سے بڑی محبتیں چاہی، مجھے کہیں سے نہیں ملی، میں تیری بنتی ہوں. پھر آپ بن کے دیکھیے، آپ خود حیران ہوں گے کہ ملتا کہاں سے ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری مغفرت اور میری بخشش سب سے اچھی ہے. سورۃ اعلیٰ میں آتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. کیسے؟ اب دیکھیں کہ دنیا کی زندگی، اس میں وقت مقرر بھی ہے اور ختم ہو جائے گا، آخرت ابدی ہے، کوئی اینڈ ہی نہیں. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، کوئی آپ کو باہر سے آئے اور ایک اعلان کرے کہ ایک ایسی چیز آ گئی کہ اس کو کھانے کے بعد موت نہیں آئے گی، آپ میرا حال گھر بیچ دیں گے، وہ لے لیں گے، سارا زیور بکتا ہے بک جائے لیکن وہ چیز لے لیں گے. اللہ وہی دنیا کی دعوت دیتا ہے، وہ ہے اللہ کی خیر کی بات کہ خیر مما یجمعون. ہماری عمر ہر دن آگے ہے، بچپن سے جوانی کا سفر خوبصورت لگتا ہے، ہر دن نیا جوبن، ہر دن نئی بہار. جوانی سے بڑھاپا دیکھیے، بوجھل قدموں سے، گھسٹتے ہوئے قدموں سے جاتا ہے. کسی کو اچھا نہیں لگتا بوڑھا بننا، کمزوریاں، آج اٹھے تو یہ بیماری، کل اٹھے تو وہ حصہ کام نہیں کر رہا. میں دیکھتی ہوں جیسے نئی گاڑی ہوتی ہے نا، خوب اچھی چلتی ہے، 10 سال، 8 سال، 6 سال، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، گیس ڈالتے رہو چلتی رہے گی. اور اگر آپ پرانی گاڑی خرید رہے ہیں، ایک دن اٹھیں گے تو بیٹری کام نہیں کر رہی، اس کو ٹھیک کرایا، سیٹ کیا، دوسرے دن دیکھا تو ٹائر میں ہوا نکلی ہوئی ہے، چوتھے دن گئے تو اندر سے ٹرانسمیٹر خراب ہو گیا. انسان کا بھی یہی حال ہے، ہر اگلا دن وہ بیماریوں کے نام پہ ٹیپ ٹاپ کرتا رہے، ظاہر داری اچھی رہے لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا ہے. اور ایک دن کسی دن ایسا ہوگا کہ چلتی چلتی گاڑی رک جائے گی، اور وہاں آگے سامنے کیا ہے؟ یا تو اللہ کی رحمت ہے یا پھر اس کے عذاب ہے. وَلَئِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُم لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم مر جاؤ، یعنی نہیں آتے اللہ کے راستے میں، مر جاؤ گے. او قتل تم، اگر اللہ کے راستے میں بھی کانپ گئے، ہانپ گئے، ٹھیک ہے، تمہیں نہیں وقت ملا اپنی دنیا بنانے کا، تمہاری جان کھل گئی، تم نے اپنے آپ کو بوڑھا کر لیا اس راستے میں، تو مرنا تو ویسے بھی تھا، انجام دیکھ لو کہ لا الہ الا تخشرون، البتہ آنا تمہیں اللہ کی طرف ہے. اس لا کو اگر لا پڑھ لیں گے نا تو معنی بدل جائے گا. عربی کے ایک لفظ میں آپ دیکھیں کہ یہاں لا کے نیچے، الف کے نیچے زیر ہے، اگر کسی نے غلطی سے اس کو لا الہ الا تخشرون پڑھو گے تو مطلب کہ تم اللہ کی طرف نہیں پھرو گے. یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، اور اگر ہم غلطی کریں گے تو بالکل شرک والی بات ہو جائے گی نا. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اللہ کی طرف جانے اور اس کے ساتھ اپنے معاملے کو دیکھے، پھر ہی بات بنے گی، ورنہ بات نہیں بنتی. یہ زندگی اتنی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم مائگی والی چیز ہے، کہ جو ہمارے ہاتھ میں آ ہی نہیں سکتی. آپ صبح اٹھتے ہیں، گھر صاف کرتے ہیں، بلکہ صبح اٹھ کے ناشتہ بناتے ہیں، ناشتہ پورا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں چلو الحمدللہ یہ کام پورا ہوا. کتنی دیر؟ 2-3 گھنٹے نہیں گزریں گے، پھر آپ کا جسم کچھ مانگے گا. آپ گھر صاف کرتے ہیں، آپ مطمئن، کہتے ہیں چلو شکر آج کا کام ہو گیا. ابھی کام کرنے لی گئی نہیں، بچے گھر میں آئے، پھر پھیل گیا. یہ دنیا روز بن رہی ہے، دو روز بگڑ رہی ہے. آپ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، پھر خالی کے خالی، جیسے وہ کسی ایسی ٹوکری میں کوئی چیز لے کے جائے نا جس میں سوراخ ہے، जब मंजिल पे पहुंचते हैं तो फिर टोकरी खाली, फिर पीछे जाते हैं भरते हैं फिर खाली। तो क्यों ना इस वक्त को इस्तेमाल किया जाए? क्या हम हमेशा इस दुनिया में रहेंगे? क्या हर वो चीज़ जो अल्लाह के रास्ते में निकलने से मुझे रोक रही है, क्या वो मेरे साथ कब्र में जाएगी? क्या वो हमारे साथ हशर में होगी? आज दुनिया में जरा सा कोई वक्त हम अल्लाह के रास्ते में ज्यादा लगाने लग जाएं तो लोग बेचैन होते हैं, कहते हैं आखिर इतनी भी क्या जरूरत है। बस अगर बीवी ज्यादा वक्त लगाती है तो अक्सर शौहर, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सारे तो नहीं, लेकिन वो कहते हैं क्या जरूरत है इतना वक्त अल्लाह के रास्ते में लगाने की, जो लगेगा वो बच जाएगा, जो बाकी रहेगा वो खत्म हो जाएगा। आप देखिए कि आपके उस माल है, मतलब $10,000 है, आप ले लेके उसको फिरते हैं, आप कहते नहीं मैं बैंक में नहीं रखूंगी, मैं अपने हाथ में रखूंगी, चोर आएगा वो लेके चला जाएगा। आपने किसी के देने थे, आपका हौसला नहीं पड़ रहा था, नहीं अभी नहीं जरा बाद में दूंगी, आपने कोई पेमेंट करनी थी, आप कहते हैं बाद में करूंगी, जब चोर ले जाता है तो आप क्या कहते हैं, भाई काश मैंने फुलां के दे दिए होते, फुलां भी बिल दे दिया होता, फुलां देता, चलो जाना तो था लेकिन जिम्मेदारियां तो बची होती। जब मौत का वक्त आएगा ना, उस वक्त यही होगा, इंसान हसरत भरी निगाहों से देखेगा कि अल्लाह मैंने क्या किया, वो किधर है सारे लोग जिनको मैं खुश करती रही, वो कहाँ है सारे लोग जिनसे मैं डरती रही, जिनकी वजह से मैंने अल्लाह के रास्ते को छोड़ा हुआ था। ये जो आया था ना कि खैरु मिम्मा यजमाउन, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि बेहतर है हर उस चीज़ से वो तुम जमा करते हो, तो यहाँ मैं चाहूंगी कि आप अपने घर की वो तमाम चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आपको अल्लाह के रास्ते से निकलने से रोक रही है। रुकती है ना चीज़ें हमें रास्तों से, किसी को हम कहें दीन की तरफ आए, कहते नहीं मसरूफ हुआ था, किसी को कहें तो कहेंगे घर बहुत बड़ा है, बच्चों के काम है, खुदा ना खास्ता कि हम ये चाहते हैं कि ये सब खत्म हो जाए तो फिर हम अल्लाह की तरफ आए। अमूमन देखिए कि दीन की तरफ औरतें कब आती हैं, जब बेवगी हो गई, शौहर नहीं रहा, चलो घर वालों पे भी बोझ है तो घर वाले भी कहते हैं चलो अम्मा इसको मस्जिद में बिठाओ। हम खुशियों में अपनी नेमतों में अल्लाह को याद क्यों नहीं करते? नेमतों का मजा दुबला हो जाता है अगर वो अल्लाह के रास्ते में हो, वरना आप देखिए कि अफसोस और हसरत होगी ना। एक चीज है आपके घर में आप खरीद के लाए, अपने इस्तेमाल की वक्त के ऊपर खत्म हो गई, एक चीज है वो आपके पीछे क्लोजेट में पड़ी रही, आपने 2-3 महीने बाद निकाली और आपने देखा तो एक्सपायर्ड थी। कभी आपने कोई एक्सपायर्ड चीज फेंकी हो ट्रैश में? कितनी हसरत आती है, पता नहीं आपके साथ कभी ऐसा तजुर्बा हुआ होगा ना, मैं तो कभी इतनी छोटी सी चीज भी जाया नहीं होने देती। यानी एक दफा फ्रिज में कोई चीज पड़ी रह गई, पीछे मुझे नहीं दिखी, जब बाद में सफाई करवाई तो निकला, तो मुझे इतना अफसोस हुआ उसको फेंकते हुए, मैंने कहा ये इसलिए बना था, कहाँ से जला, कहाँ से उगा, किसने उगाया, कितने खाया, और ये मेरी गफलत की वजह से जाया हो गया। फिर मुझे उस वक्त ये ख्याल आया कि कितने ही लोग कब्रों में डाल दिए जाते हैं एक्सपायर्ड करके, इस्तेमाल ही नहीं करते। अल्लाह ने अकल दी, सारी दुनिया की होशियारियां हम कर लेंगे, 4 को 8 और 8 को 10 कर लेंगे, नहीं सीखा तो इसे कोई ऐसा काम नहीं किया जो अल्लाह के रास्ते में कल दिखा सके। अल्लाह ने कितनी नेमतें दी, और मैं तो खास तौर पे अपने आप को देखती हूँ और यहाँ रहने में देखती हूँ, कितनी आसाइशें हैं, बात बात में करें काम पहले होने को तैयार है। अल्लाह ने इतना लग्जरियस माहौल दिया, हो सकता है हम दुनिया के किसी और खित्ते में करते इतनी देर में 4 दफा बिजली चली जाती, हो सकता है हमारे पास इतनी नरम सीटें ना होती। क्या है ये, क्या ये अल्लाह की नेमत नहीं? जिस रब ने इस दुनिया में दिया क्या उससे वहां नहीं लेना? ये तो ट्रायल है, ये तो 4 दिन की बात है, ये तो एक फ्री सैंपल दे दिया अल्लाह ने इस दुनिया में कि ये देखो बच्चे ऐसे होते हैं, इसको कहते हैं बच्चे। कितनी मोहब्बत है, जरा सोचे अपने बच्चों को, माँ अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाती है अपने बच्चों के लिए। कभी कोई सोच सकता है कि ये बच्चे दोबारा मिल जाएंगे मरने के बाद? एक भी नहीं मिलेगा, वहां कब मिलेंगे, जब दुनिया में फी सबीलिल्लाह इन बच्चों को लगाएंगे या अपने आप को लगाएंगे। अगर ये चले गए तो ये वहां आपके भी बन जाएंगे, ये ना बने अल्लाह वहां अपने पास से दे देगा। तो दुनिया की चीजें दुनिया में रहने की हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज हमने यहाँ इस आयत की रोशनी में ये लफ्ज लेके उठना है कि मैं फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में कितनी हूँ, मैं अल्लाह के रास्ते में हूँ, मेरा माल अल्लाह के रास्ते में है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है। दुनिया की एक एक नेमत गिनते जाइए और पूछते जाइए ये अल्लाह की है कि नहीं। जो घर में चीज लाते हैं एक लम्हे के लिए पूछें ये कहाँ लगेगी, बहुत सारी चीजें जायज होती हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी ही जात पे लग गई तो क्या लगी, और आज देते जाएं कल इंशाल्लाह आप लेते रहेंगे, फिर आप महसूस करेंगे कि अल्लाह का बनने में मजा कितना है।